Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وللسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي İlla ve fi ümmetihi muallemun ev muallemân ve in yekü fi ümmeti ahadun febnül hattab innel hakka ala lisan-ı Ömer ve kalbi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadislerinden bir demet sizlere anlatmadan önce evvelen Efendimiz Muhammed Mustafa hazretlerinin ruhu paki için ve onun cümle âl, ashab, etba ve ahbabının ruhları için, cümle saadat ve meşayih-i turku aliyemizin, hulefasının, müritlerinin, mühitlerinin ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete intikal eylemiş olan cümle yakınlarının, sevdiklerinin, ana baba, nine, dede, kardeş, evlat vesaire yakınlarının ruhlarına hediye olmak için, biz Müslümanların Mevlamızın rızasına uygun ömür sürmemiz ve huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamız için ve cemaatimizden olup da rahatsızlığı dolayısıyla şu toplantıya gelemeyen vesaire hasta olan ihvanımızın şifa bulması için, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, derse öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddemede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Hazreti Ayşe validemiz tarafından rivayet olunmuş. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'i medih edici sözler ifade buyurmuşlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Mâ min nebiyyin illâ ve fî ümmetihi muallemun ev muallemân." Hiçbir peygamber yoktur ki onun ümmetinde bir veya iki muallem, muhaddes, kendisine ilham olan kimse bulunmasın. Benim ümmetimde de böyle bir kimse varsa muhakkak o Hattab'ın oğlu Ömer'dir. Muhakkak ki hak Ömer'in lisanı ve kalbi üzeredir. Bu hadis-i şerifte geçen muallem kelimesi başka bir hadis-i şerif rivayetinde de muhaddes diye geçiyor ki kendisine söz söylenilen, ilham olunan, melek tarafından kendisine hak ve hayır ifade edilen kimse manasına. Mesela Mişkat'ın hadisinde لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَاِنْ يَكُ ف۪ي اُمَّتِي فَاِنَّهُ Ömer tarzında rivayet olunmuş. Yani her peygamberin ümmetinden peygamber olmadığı halde kendisine hayır, hak, ilham olunan kimseler vardır. Peygamber değil, kendisine vahiy gelmiyor ama Allah ona öyle bir saf kalp vermiş, öyle güzel, muntazam bir görüş ihsan eylemiş ki hakkı görüyor ve hak üzere bulunuyor. Eğer benim ümmetimden de bir numune gerekirse, söylemek gerekirse, işte o Hattab'ın oğlu Ömer'dir buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Adaletiyle meşhur olan o Hazreti Ömer'i medheylemiş. Ve innel hakka ala lisan-ı Ömer ve kalbi, hakikat Hazreti Ömer'in dili ve kalbi, yani konuşması ve gönlü üzerindedir. Yani o hakkı söyler, gönlünden hakkı geçirir diye iltifat buyurmuşlar. Bu hususta daha başka hadis-i şerifler de var. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh gelen bir rivayette de buyurmuş ki ve kalbihi sözünün arkasından yekulul hakka ve inkâne murren, hakkı söyler acı da olsa, gerçeği hakkı söyler diye Peygamber Efendimiz öyle metheylemiş. Tabi bu sözlerden bize çıkacak çok ibretler var. Demek ki acı da olsa hakkı kabul etmekte, o da bir ders, o da bir büyük fazilet. Yani hakkı söyledi diye, gerçeği söyledi diye, acı gerçeği söyledi diye bir insanı savurup atıp efendim şey yapmamak lazım. Hakkı söylüyor çünkü. Ne darılıyorsun? Gerçeği söylüyor. Darılma hakkın var mı? Gerçeği söyleyen kimseye kızmamak gerektiği de oradan anlaşılıyor. Hazreti Ömer'in bazı hadiseleri hadis kitaplarında zikredilmiştir. Mesela içkinin haram kılınmasından önce içki içilmemesi gerektiğini ifade eden bir kimsedir. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki Hazreti Ömer bir yola girse, şeytan da karşı yoldan geliyor olsa yolunu değiştirir. Hazreti Ömer'den korkusundan yolunu değiştirir. Öyle celadetli, has halis bir kimseydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifinde şu anda ona komşu olarak, kabir komşusu olarak bulunması, daha başka ne şeref bekleriz yani. Kime nasip olur o devlet, kime nasip olmuş? İşte onunla beraber bulunuyor. Her hacı Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman kabrini ziyaret ediyor. Hilafet vazifeni güzel eda ettin diye dua ediyor, şefaatini talep ediyor. Allah bize şefaatini ihsan eylesin. Amin. O güzel huyları bizlere de nasip eylesin. Amin. Acı da olsa hakkı söylemeyi, o da güzel bir huy, bizlere nasip eylesin. Susuyoruz. Hakkı söylemekten susuyoruz. Hakkı söylemekten susuyoruz. Söylemiyoruz. Bildiğimiz bir gerçek var. Söylemiyoruz. Ya menfaat zayi olmasın diye. Veyahut tatlı hatırımız mükedder olmasın diye, bir sıkıntıya düşmeyelim diye, neme lazım diyoruz, hakkı söylemiyoruz, olmaz. Hakkı söyleyeceğiz. Akif merhumun bir şiirini hatırlarsınız. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor. Ne güzel azim ifade eden bir cümle. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Hakkı ayaklar altında bırakmam. Hakkı ezdirtmem demek istiyor. Elhamdülillah. Allahu Teala Hazretleri bizlere de öyle hakkı çiğnetmemek, çiğnememek nasip eylesin. Amin. Hakkı söylemek nasip etsin. Bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki zülme'al hakkı haysı zâle. Hak nereye giderse sen de ona peşinden git. Bir yerde sabit kalma. Yani takılıp kalma. Hak ne tarafa giderse peşinden ona tabi ol. Hakka tabi olarak öyle yürü. Onun için en önemli şeylerden birisi gerçektir, hakikattir, haktır, hukuktur. Ona tabi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri var ki bize bildirmiş. Eğer kendi aleyhimize bile olsa, çok sevdiğimiz anamızın, babamızın aleyhine bile olsa, yakınlarımızın aleyhine bile olsa haktan ayrılmayacağız. Böyle emrolunmuşuz. Bunu yapmakla, böyle hareket etmekle emrolunmuşuz. Bizim arkadaşlarımızdan birisi çok yüksek bir mevkideymiş. Bir yerden bir yere gidiyorlar. Babası da binmek istemiş makam arabasına. Demiş ki babacığım bu makam arabasıdır. Ben sana paranı vereyim, sen git şu başka bir arabayla şeye. Başka bir arabayla şeye. Tabii garip gelir insana. Belki babası memnun olmuştur, belki de kırılmıştır, bilmiyoruz ama babasına öyle demiş. Bu makam arabasıdır. Sen buyur başka arabayla, ben parasını vereyim baba demiş. Ruslara teslim olmasını istemiş Şeyh Şamil'in. Anlaşma yap, böyle bu kavga gürültü ne olacak işte bu adamlarla, olmaz, anlaşma yap diye annesi teklif edince Şeyh Şamil şöyle bir durmuş. Kimse söylemeye cesaret edemiyor. Annesini bahane etmişler. Annesini aracı şey yapmışlar. Ona söylettiriyorlar. Şöyle bir durmuş. Anne demiş, sen benim anamsın. Sen bu sözü söylemekle cezayı hak ettin. Ben de senin varisinim, oğlunum. Bu cezayı ben çekeceğim demiş. Sırtını açtırmış. Annesine vurulması gereken kamçı kadar kendi sırtına vurdurmuş. Vay Allah. Adalet. Hakikat. Hepimiz hakikati söylesek hiç haksızlık olmaz. Hiç haksızlık olmaz. Cemiyetin düzeni hak üzerinedir. İnsan tek başına olduğu zaman hak bahis konusu olmaz. Hak, cemiyet halinde yaşamanın şartıdır, gerçeğidir. Senin hakkın, ötekisinin hakkı, berikisinin hakkı arasında bir çizgi var. Şeriatın koyduğu bir çizgi var. Bu çizgiyi o taraftaki de bu tarafa doğru çiğneyemez. Bu taraftaki de öbür tarafa doğru çiğneme haklı değil. İşte o çizgiye riayet etmek lazım. Eğer ona riayet olunmazsa cemiyet yıkılır. Cemiyetin sıhhatle yürümesini istiyorsak hakka riayet edeceğiz hepimiz. Hakkımıza razı olacağız. Hakkı destekleyeceğiz. Hakkı söyleyeceğiz. Kale gibi sağlam. Hasmım da olsa, düşmanım da olsa hakkı söylediği zaman doğru, tamam, bu gerçeği söylüyor demek faziletini göstereceğiz. Allah bize o Hazreti Ömer'in şöhret bulduğu adalet, hak, hakkaniyet sıfatını ihsan eylesin, şefaatine nail eylesin. Mâ min nebiyyin illâ velehu nazîrun fî ümmetî ve Ebu Bekr'ün nazîru İbrahim'e ve Ömer'ü nazîru Musa ve Osman'u naziru Harun ve Ali ibn Ebi Talib'in naziri ve men serrahu en yanzura ila İsa ibn Meryem fel yanzur ila Ebi Zerrin el Gıfari. Bu hadis-i şerif Enes ibn Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde ashabından 4-5 muhterem zatı 5 peygambere benzetiyor. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir peygamber yoktur ki onun emsali benim ümmetimde mevcut olmasın. Her peygamberin huyu gibi, sıfatı gibi, hali gibi, halden olan bir kimse benim ümmetimde vardır. Hiçbir peygamber yoktur ki benzeri benim ümmetimde bulunmasın. Bu umumi kaide icabı Ebu Bekir Hazreti İbrahim'in naziridir. Ona mümasildir. Onun benzeridir. Hazreti İbrahim gibidir Hazreti Ebu Bekir. Hazreti İbrahim nasıldı? Hazreti İbrahim bir kere çok gözü yaşlı, çok hassas tabiatlı bir kimseydi. İnne İbrahim'e le evvahun halim. Halim Selim'di. Çok gözü yaşlı bir kimseydi Hazreti İbrahim. Hatta rivayete göre diyorlar ki İbrahim sözü ebun rahimun demektir. Yani çok merhametli, babacan kimse demektir. Çok merhametliydi. Çok gözü yaşlıydı. Katı değildi. Hassas mizaçlı bir kimseydi. Kur'an-ı Kerim öyle methediyor. Evvah sözünü de müfessirler diyorlar ki çok ahvah eder. Ama neden ahvah ediyor? Allah'a sevgisinden, Allah'a bağlılığından, artık o hassaslığından dolayı. Yani kalbi rikkatli bir kimse. Hazreti İbrahim bu rikkatine rağmen nasıl yaşadı? Koca bir müşrik cemiyete karşı geldi. Çok ibret alacak şeyler var. Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında bizim için çok ibretler var. Hazreti İbrahim bu gözü yaşlı, bu hassas, rikkatli kimse koca bir cemiyetin karşısına tek başına çıktı. Bir koca cemiyet ordusuyla şeyiyle efendim puthanesiyle koca bir şehir devleti efendim putlara tapıyorlar. Puthane yapmışlar. Çeşit çeşit putlara tapıyorlar. Batıl bir itikat üzerindeler. Yanlış mı yaptınız dedi. Elinizle yaptığınızda niçin tapıyorsunuz? Bunlar işitmezler, duymazlar, görmezler. Niye buna tapıyorsunuz? Hatta puthanelerine girdi. Bütün putlarını parçaladı. Parçaladığı çekici baltayı götürdü, büyük putun başına astı. Geldiler, merasime gitmişler, şehrin dışına geldiler, baktılar ki puthanenin içi harap, bütün putlar yerlere dökülmüş. Bunu kim yaptı bizim putlarımıza diye araştırdılar. Kur'an-ı Kerim bildiriyor bize bu hadiseleri. Dedi ki birisi, İbrahim diye bir genç var, yiğit. Yiğit var, bir delikanlı var. İbrahim adlı. O böyle söylüyordu, yapsa yapsa o yapmıştır. Getirin halkın huzuruna. Getirdiler, bunu sen mi yaptın ey İbrahim? Halkı topluyorlar. Halk kalabalık böyle, Allah Allah. Mühim bir hadise olmuş, puthane harabeye dönmüş. Halkı topluyorlar ama toplanmasında da ibret var. Halkı topluyorlar, İbrahim'e soruyorlar, Hazreti İbrahim aleyhisselama. Bunu sen mi yaptın bizim ilahlarımıza ey İbrahim? Hazreti İbrahim diyor ki, belki en büyüğü yapmıştır, sorun bakalım konuşursa. Sorun bakalım konuşabiliyorsa, sorun belki en büyüğü yapmıştır. Bak en büyüğü duruyor, ötekilerin hepsi parçalanmış, kavga çıkmıştır aralarında, vurmuş kırmış ötekileri parçalamıştır. Diyorlar ki ya İbrahim biliyorsun bunlar konuşmaz. Konuşmaz bunlar. Peki diyor kendisini müdafaa edemeyen, konuşamayan, efendim derdini anlatamayan bu şeylere ne diye tapınırsınız? Ses yok, cevap yok. Nasıl cevap versinler? Yanlış yoldalar çünkü. Çünkü Hazreti İbrahim hakkı tutmuş, hakkı söylüyor. Allah tarafından desteklenmiş bir kimse. Dediler ki, قَالُوا حَرِّكُوهُ وَنْسُرُوا عَلِهَتَكُمْ Yakın bu adamı da putlarınıza yardım edin, ilahlarınıza. Allah. Yakın bu adamı, yakmak istediler ama Allah yaktırmayınca yaktırmadı. Hazreti İbrahim'i ateşe attılar, o dönmedi. Hiç ateşe attıkları halde, atmak istedikleri halde tamam sizin dediğiniz gibi olsun demedi. Yok yanlıştır bu şeye tapılmaz dedi, öyle devam etti. Ateşe attıkları zaman, tabi bilmiyoruz rivayetlere göre, Cebrail aleyhisselam gelmiş, onun dahi yardımını istememiş. Rabbim beni görüyor demiş. Ateşe attılar, Allah-u Teala Hazretleri ateşe, kûni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim için soğuk ve selametlik ol. Yakma onu diye emir buyurdu. Hazreti İbrahim ateşten yanmadan sağ salim çıktı. Böyle Hazreti İbrahim yani iki sıfatı tezat gibi görünüyor ama bizim için çok ibret var. Bir taraftan hassas, dikkatli, gözü yaşlı, ah edici, duygulu bir kimse. Bir taraftan da gerçeği söylemekte, gerçeği işlemekte sapasağlam, kale gibi. Vücudu zayıf naif olabilir ama kale gibi bir ruhu var. Çok önemli iki sıfat. Hazreti Ebu Bekir de öyleydi. Çok gözü yaşlıydı. Sen toplu ibadet etme, bir araya gelmeyin dediler Mekke'nin müşrikleri kalabalık oldukları zaman. Evinden dışarı çıkma dediler. Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh'a bahçesinde ibadet etti. Gözü yaşlarını döke döke Kur'an okurdu. Namaz kılar ibadet ederdi. Mahallenin bütün sakinleri başına toplanır, hayretle bakarlardı. Hayranlıkla bakarlardı kendisine. Öyle gözü yaşlı hassas bir kimseydi. Çok duyguluydu. Arapların eski tarihini çok iyi bilirdi. Ensab ilmini çok iyi bilirdi. Sülaleleri iyi tanırdı. Şiirlerini bilirdi. Arif, zarif, yüksek, çok zengin bir kimseydi. Eşrafındandı Mekke-i Mükerreme'nin. Bütün parasını İslam'a, Allah'ın Resulü'nün emrine tahsis eyledi. Öyle fedakar bir kimse. Diyorlar ki, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, ey Ebu Bekir, biz namaz kılalım gene ama bizden şu zekatı isteme. Kabileler, Müslüman olan kabileler, zekatı vermek istemiyorlar. Ey Ebu Bekir, biz namaz kılmaya devam edelim ama Vazgeçiyor zekattan. Ebu Bekir vazgeçer mi? Allah'ın emrini, Allah'ın emri, Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş. Namaz kılmak bedeni bir ibadet. Malın da ibadeti var. Malından da vereceksin Allah yolunda. Ona gelince vermeyince olur mu? Dedi ki, Resulullah zamanında ne veriyorsanız zekattan onları vereceksiniz. Vermezseniz alıncaya kadar sizinle mukatele ederim, savaşırım dedi. Öyle. Demek ki yumuşaklık bir tarafa, vazife bir tarafa. İbrahim Aleyhisselam gibi. Biz de öyle olacağız. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor? Eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum. Müslümanlar nasıldır? Birbirlerine karşı şefkatli, merhametli. Halim selim, yumuşak, alttan alırlar, ses çıkartmazlar, boyun bükerler, affederler, bağışlarlar. Eşiddâ'u alel küffâri. Kafirlere karşı da pehlivan, celadetli, kuvvetli, güçlü kimse ödü patlar. Ödü patlar, kimse yan bakamaz. Hakiki bir Müslüman olsak herkesin ödü patlar. Peygamber Efendimizin korkusu bir aylık mesafeden düşmanının gönlünü alt üst ederdi. Nusirtu bir ru'bi mesirete şehrin. Bir aylık mesafeden düşmanının kalbine korku salmak suretiyle Allah bana yardım eyledi. Düşmanının, bir ayda ötedeki düşmanının ödü patlardı Resulullah'ta. Hakiki Müslüman da öyledir. Hakiki Müslümanlardan cihan halkı korkar. Cümle cihan halkı korkar. Kimden korkmaz? Müslüman değil ki. Zayıf. Zayıf. Dinin emirlerini bilmez, tutmaz. Efendim hakka muzahir olmaz, gayret göstermez. Ama bak eskiler öyle. Bedenen zayıf da olsalar ruhen ne kadar kahraman kimseler. Ve Ömer'u Nazir-u Musa. Her peygamberin ümmetimiz içinde bir emsali dengi var ya, mukabili. Hazreti Ömer de Musa'nın benzeridir. Musa Aleyhisselam nasıl bir kimseydi? Celadetli bir kimseydi. Asabi bir kimseydi mübarek. Tur Dağı'na çıktı. O arada ümmetinden birisi, Samiri, bilezikleri, yüzükleri topladı, bir buzağı yaptı onlara, put yaptı. Onlara tapmaya teşvik etti kavmi. Eskiden Mısır'da buzağıya tapıyorlardı. Hazreti Musa geldi, Harun Aleyhisselam geldi. Onlara Allah'ın birliğini öğretti. Firavundan kurtuldular. Firavun sulara gark oldu gözlerinin önünde. Çölleri geçtiler. Allah çöllerde bıldırcın eti gönderdi. Kudret helvası gönderdi. Oralarda besledi. Geldiler. Bu sefer Tur Dağı'na çıkınca Musa Aleyhisselam orada münacat edince Mevlasına, vahiy gelince kendisine, orada bekledikleri esnada Samiri adındaki bir kişi bütün kavmin putlarını, şeylerini, ziynet eşyalarını topladı, bir buzağa döktü. Ustalıklı bir buzağa döktü. İçi boş, hava bir yerinden girince öbür tarafından buzağa böğürtüsü gibi ses çıkartarak çıkardı. Ve ahrece lehum iclen ceseden lehu huvar. Böyle böğürür gibi bir ses çıkardı. Altından bir buzağa heykeli yaptı. Herkes buna tapsın dedi. Eski Mısır dininde öküze tapmak var. O akideyi şey yaptı. Hazreti Musa geldi Tur Dağı'ndan, elvah levhaları almış, vahiyler yanında. Baktı ki kavmi sapıtmış ondan sonra. Harun Aleyhisselam'ın sakalına yapışmış sinirinden. Sakalına yapışmış. Diyor ki, yebne ümme la te'huz bir esi ve la bir lihiyeti. Ey anamın oğlu, benim sakalımı başımı çekiştirip durma. Yani sözümü dinlemedi bu kavim diyor. Yani Allah yolunda asabi. Niye müsaade ettin, niye taptırdın, niye mani olmadın diye şey yapıyor. Öyle asabi, celadetli bir peygamber Musa Aleyhisselam. Tabi ulul azm peygamberlerden, büyük peygamberlerden. Ve Osman-ı Nazir-i Harun. Osman radıyallahu anh, Harun Aleyhisselam'ın dengi, mukabili. Hakikaten Harun Aleyhisselam, işte bu hikayede de şey yaptığımız gibi halim selim bir kimseydi. Osman radıyallahu anh Efendimiz de, o da halim selim. Sessiz, haya sahibi bir kimseydi. Osman zinnureyn. Haya sahibi bir kimseydi. Kur'an-ı Kerim'i topladı, cem eyledi. Kur'an-ı Kerim'i böyle muhafaza edilerek bize kadar gelmesinde emeği geçmiş sahabe-i kiramdan halifenin üçüncüsü ve Ali İbni Ebi Talib'in. Hazreti Ali kime benziyor? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Naziri, benim benzerim. Ümmetimin içinde Hazreti Ali benim benzerim. Hazreti Ali Efendimizin öyle bir müstesna iltifata nail oldu tabi. Öyle bir mazhariyeti var. Bir başka hadisi şerifte de geçiyor ki Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye ashabıyla beraber hicret edince Mekkelilerle Medinelileri kardeş eyledi birbirine. Sen ikiniz kardeş olun, siz ikiniz kardeş olun, siz ikiniz kardeş olun. Bir muhacir bir ensar ile kardeş oldu. Hepsi kardeş oldular. Hazreti Ali Efendimiz kaldı. Boynu büküp, yok dedi, sen de benimle kardeşsin dedi. Hazreti Ali Efendimiz ilk Müslümanlardan. Delikanlılık çağında, genç yaşta, küçük delikanlılık bile değil, küçük yaşta Müslüman olmuş. O da benim ve dengim benzerim diyor. Kaldı Hazreti İsa. Tabi pek çok peygamber var da bu hadis-i şerifte zikredilmeyen. Ve men serrahu en yenzure ila İsa bin Meryem fel yenzur ila Ebi Derrinil Gıfari. Meryem'in oğlu İsa aleyhisselama nazar etmek isteyen varsa içinizde Ebu Zerri Gıfari'ye baksın dedi Peygamber Efendimiz. Ebu Zerri Gıfari de ilk Müslüman olan beş kişiden biri. Gıfar kabilesi Medine civarında bir kabiledir. Gıfar kabilesi Peygamber Efendimiz'in peygamberliği kendisine vazife olarak gelince Ebu Zer Cündep İbni Cünade radıyallahu anh. Ebu Zer künyesidir. Asıl ismi Cündep. Kardeşine diyor ki bir şahıs çıkmış. Şunun haberini bana öğren gel. Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor kardeşi, geliyor. Biraz işte peygamber olmuş. Halkı kendisine davet ediyor. Tek Allah'a ibadet etmeyi emrediyor kavmine. Putlara tapmaktan yasaklıyor diye birkaç şey söylemiş. Ama tatmin olmamış Ebu Zerri Gıfari. Diyor ki benim gönlümü tam böyle rahatlattıracak bilgi getirmedin bana. Dur ben gideyim diyor. Kalkıyor şeyden, o Bedir civarından anlaşılan oralarda kabilenin olduğu yerler. Oralardan ta Mekke-i Mükerreme'ye kadar geliyor. Hiç kimseye bir şey dememiş. Oturmuş. Ben filancayı görmeye geldim dememiş. İslam yeni çıkıyor daha. Yeni duyulmuş. İlk önce duyanlardan birisi. Kimseye böyle bir peygamber çıkmış diye sormuyor. Tehlikede var. Şöyle orada otururken Hazreti Ali Efendimiz gelmiş, demiş ki yabancısın galiba. Garipsin galiba. Evet, garibim. Buyur biz Mehmet'e demiş. Misafirperver. Hazreti Ali Efendimiz cömertlerin şahı. Buyur bizim eve gidelim demiş. Ebu Zer Hazretlerini almış, evine götürmüş. Ne soruyor ne de ötekisi söylüyor. İlk gün. Ne cömertlik ki misafire sıkacak bir söz bile sormuyor. Nereden geldin, niye geldin diye sormuyor. Ne mürüvvet. Yediriyor, varsın ne sebeple gelirse gelsin. Evinde barındırıyor, bir şey demiyor. Ertesi gün yine oralarda bakılmış, bir şey sezememiş Ebu Zer Hazretleri. Hazreti Ali Efendimiz gelmiş, galiba yine bir yer bulamadın demiş. Yani yerleşemedin daha. Zaten demiş yerleşmeye niyetim yok. O halde buyur bize gidelim. Tekrar gidiyorlar. O gün de misafir ediyor. Ondan sonra neden geldiğini sormuş. Biraz daha birbirlerini tanıyıp samimiyetlerini anlayınca. Demiş ki burada bir zat çıkmış Allah'ın elçisi olduğunu ifade ediyormuş. Doğru duymuşsun, o zat Allah'ın hak elçisidir. Efendim hak peygamberdir, hakkı getirmiştir diye Hazreti Ali Efendimiz Ebu Zer Hazretlerine böyle hicretten 3-4 yıl önce oluyor bu hadise. Hicretten 3-4 yıl önce böyle anlatmış şeyleri. Demiş yarın ben onun yanına gideceğim, sen de arkamdan gel ama bir tehlike olursa ben duvara dönüp ayakkabımı düzeltir gibi yaparım, o zaman sen yürü gidersin. Tehlike var demek ki, yani doğrudan doğruya dobra dobra gidilmiyor. Herkes çekiniyor. Hazreti Ali Efendimiz de böyle konuşmuşlar. Neyse, Peygamber Efendimiz'in yanına ertesi gün peş peşe gitmişler. İki yabancı gibi peş peşe gitmişler. Hazreti Ali Efendimiz götürmüş. Peygamber Efendimiz'e demiş ki, ya Resulallah, sen Allah'ın elçisin, bana İslam'ı öğret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğretmiş İslam'ı. Bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki, ey Ebu Zer, sen şimdi memleketine dön git. Şimdi memleketine dön git. Biz iyice ortaya çıktığımız zaman sen de o zaman gelirsin. Diyor ki, ya Resulallah, senin bana bu öğrettiğin şeyleri tak Kureyş'in ortasına gidip söylemeden edemem. Allah. Gitmiş Kureyş'e, onlar Kabe'de otururlarken, tabi o zaman daha etrafta putlar var, şeyler var, henüz İslam tam hakim olmamış. Allah birdir, bu putlara tapılmaz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hak elçisidir, Kur'an hak kitaptır diye İslam'ın hakikatlerini söyleyince üstüne çullanmışlar, öldüresiye dövmüşler. Ebu Zer-i Gıfari Hazretleri. Ebu Zer, Zer küçük karınca demek. Yani karınca babası demek, ufak tefekmiş de kendisi. Ondan o lakabı almış. Ebu Zer Hazretleri epeyce bir ölecek dereceye gelince Abbas radıyallahu anh şöyle üstüne kapanmış. Ya demiş, bu adamı öldürüyorsunuz ama ey Kureyşliler, sizin kervan yolunuz üzerindeki kabileye mensup bu. Gıfar kabilesi, siz sonra buradan kervanları yükleyip onların arazisinden geçeceksiniz. Kendi adamlarından birisini öldürdünüz diye sizi oradan geçirmezler, ticaretiniz mahvolur. Ellerinden öyle kurtarmış. Bir kere dayağı yiyen ne yapar? Boynunu büker, ne yapsın? Bir de ufak tefekse, bir karşı taraf kalabalıksa. Ertesi gün gene gitmiş oraya. Gene gitmiş, gene Allah birdir, Hazreti Muhammed onun elçisidir, hak din İslam'dır diye yine üstüne çullanmışlar. Böyle olmuş Müslümanlar, böyle bir kimse. İslam'da Müslüman olduktan sonra da çok cömertmiş. İki tane dinarın, dirhemin bir araya gelmesini doğru görmezmiş, içtihadı öyle. İkisi bir araya geldi mi bu Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan durum olur dermiş. اِنَّ الَّذِينَ يَكْنِذِنَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ elim ayetine uyar. Altını gümüşü depo edip biriktirenleri elim bir azap ile korkut, onlar cehenneme düşecekler ayeti kerimesindeki biriktirmeye dahildir bu iki dirhemin bir araya gelmesi bile dermiş. Kanaati öyleymiş. Kendisi de biriktirmemiş. Çok fakirane bir hayat sürmüş. Eline ne kadar para geçerse Beytülmal'den para tahsis etmişler. O gün daha dağıtırmış fukaraya. O gün akşama dağıtırmış. Öyle bir garip, öyle bir garip cömertliği olan bir kimse. Rebze denilen yerde hicretten 32 yıl sonra ahirete intikal eylemiş. Peygamber Efendimiz'in bir de mucizesi var bunun hakkında. Bu zat-ı muhterem hakkında diyor ki, sen tek yaşarsın, tek olarak ölürsün. Bir müstesna kimsesin. Böyle söylemiş Peygamber Efendimiz de. Kendisi de biliyor. Hanımına diyor ki, ben vefat edeceğim. Resulullah bana böyle söyledi. Kimsesizken vefat edeceğim. Benim cenazemi yol üstüne koy. Oradan gelecekler, benim cenaze namazımı kılarlar diyor. Vefat edince yol üstüne bırakıyor cenazesini hanımı, kölesi. Kervan geliyor şeyden, Şam tarafından. Kervandakiler bakıyorlar, bir cenaze var. İşte köle de söylüyor, namazı kılınacak. Abdullah İbni Mesud varmış radıyallahu anh kervanın içinde. Diyor ki, kim bu zat? Buna Ebu Zerri Gıfari derler deyince Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh çok duygulanıyor. Diyor ki, Resulullah doğru söylemiş. Böyle hadis-i şerifte buyurmuştu, tek ölür diye. Cenaze namazını Abdullah İbni Mesud kıldırmış. Allah şefaatlerine nail etsin. Amin. Bir başka şeyi de var biliyorsunuz. Bir ay Kureyş kendisini öyle tazdik ettiği zaman bir ay Mekke'den çıkmamış. Beytullah'tan çıkmamış. Dayak faslı başlayacağı zaman Kabe'nin örtüsü altına şey yaparmış. Hiç yemek yememiş. Resulullah Efendimiz soruyor, nasıl geçindin? Zemzem içtim ya Resulullah diyor. Kilo da almış. Yani şişmanlamış, semirmiş de. Sadece zemzem içtiği halde. Zemzemin besleyici bir tesiri olduğunun da O şeydir. Zemzem içmiş. Başka yiyecek yok. Yani et, süt, efendim ekmek, gıda yok. Bir ay zemzemle şey yapmış da semirmiş daha. Böyle bir şeyi vardır. İşte Hazreti İsa'ya benzermiş. Tevazu'u ve zühdü itibariyle. Tevazu ne demek? Boyun büküp tekebbür etmemek, Allah'ın bir aciz naçiz kulu bilmek insanın kendisini. Buna derler tevazu. Zühd ne demek? Dünyaya metelik vermemek demek. Dünyaya aldırmamak demek. Ahirete aldırmak, ahirete gayret etmek demek. Dünyalık toplamaya gayret etmemek demek. Hazreti İsa Aleyhisselam da öyleydi. İşte o sıfatları bakımından Ebu Zerr-i Gıfari de ona benzer. Bu peygamberlerin, bu sahabe-i kiramın şefaatlerine Allah bizleri nail eylesin. Amin. Güzel huylarıyla bizleri de mütehallık eylesin. Amin. Ma min nimetin ve in tekâdeme ahdühâ fe yüceddidühel abdü bilhamdi illâ ceddedallahu lehu sevâbehâ ve ma min musibetin ve in tekâdeme ahdühâ feyüceddiduhel abdu bil istirca'i illa ceddedallahu ecraha ve sevabeha. Sadaka Resulullah fîmâ kâl. Ev kemâ kâl. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerif. Bir nimete mazhar olan insanın zihniyeti güzel olursa büyük sevap kazandığına, bir nimet, bir sıkıntıya, musibete uğramış insanın da gene onu karşılaması güzel olunca ecir kazanacağına dair bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, ve ma min nimetin, hiçbir nimet yoktur ki, kula gelen nimetlerden hiçbir nimet yoktur ki, ve in tekademe ahduha, her ne kadar o nimetin o kula gelmesinin üzerinden çok zaman geçmişse de, seneler önce şöyle bir nimet, aradan çok zaman geçmişse bile hiçbir nimet yoktur ki aradan vakit geçmesine rağmen kul elhamdülillah diye o nimete methü sena edip Allah'a hamd ediyorsa ederse illa ceddedallahu lehu sevabaha, Allah o nimetin hamdinin sevabını yenileştirir, yeniden verir. Nimet yok şimdi, eskiden olmuş bir nimeti anlatıyor. Seneler önce gençliğimde şöyle bir durum olmuştu da Allah ummadığım yerden bana büyük nimetler ihsan etmişti. Ne sıkıntıyla düğün yapacağım derken, ferahlık içinde düğünümü yapmıştım. Elhamdülillah. Tamam. O zamanki hamdin sevabı kadar sevap hemen kazandın. O nimeti şimdi söyledin ya, şimdi söylediğin zaman da hamd ettin ya, nimet yok, aradan seneler geçmiş ama o hamdi tazeledin diye İlla ceddedallahu lehu sevabeha, Allah o kula o nimetin hamdinin sevabını yeniden verir. Demek ki ağzımız hamdli şükürlü olacak. Eski nimetleri anarken bir de insan durduğu yerden sevap kazanıyor. Cömert insan, mert insan, hakiki er kişi, güzel ahlaklı insan iyilikleri unutmaz. Seneler senesi önce şöyleydi, böyleydi, iyiydi, hoştu. Şimdi küs, dargın, uzak şey. Ne oldu eski şeyler? Ne oldu o eski iyi günler? Hepsi unutuldu. Şartlar değişti, hepsi unutuldu. Cömert insan, mert insan, civan mert kişi eski iyiliği unutmaz. Tabi Allah'ın nimetlerini hiç unutmamak lazım zaten. Ve tekrar tekrar hamd ile, şükür ile anmak lazım. Ve ma min musibetin, hiçbir musibette, belada, dertte, sıkıntıda yoktur ki ve in tekademe ahduha, çok eskiden de olmuş bile olsa, eğer inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye kul o gelen belaya takdire rıza göstererek mukabele etmişse, yine öyle inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorsa Allah onun sevabını, ecrini gene verir ona. Seneler öncesi başıma şöyle bir musibet gelmişti. Öyle ağır hastalıklara düşmüştüm. Ateşler içinde kıvranmıştım. Neredeyse ölecek gibi olmuştum da ne yapalım, Allah'ın takdiri. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ama sonra Allah o belayı benim üzerimden def etti. Gene kurtuldum, gene afiyet buldum. Sen inna lillah dedin ya, biz Allah'ın kullarıyız. Biz ona döneceğiz. Hüküm onundur. Onun hükmüne razıyım. İtirazım yok. Kaza ve kaderine boyun vermişim. Ne ederse güzel eyler gibi bir zihniyeti söyledin ya tekrar, yine ecir veriyor Allah. Demek ki dilimizle insan durduğu yerden sevap kazanabilir, dilimize hakim olalım. Ne güzel kimseler vardır, bizim köyden filan bilirim. Sinirlendirirsin, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Çok sinirlendi. Veyahut Subhanallah der. Çok sinirlendi ama bak tesbihle şey yapıyor, karşılıyor. Dilimizi böyle güzel şeylere alıştıralım. Kimisi de Allah saklasın gözünü kapatıyor, açıyor ağzını. Allah seni kahvelesin, taş ol inşallah, emi, ayağın kırılsın, elin kırılsın bilmem ne. Ya ne oluyorsun? Kime söylüyor bunları? Çocuğuna söylüyor. Ne yapmış? Gel demiş, gelmemiş, git demiş, gitmemiş. Bakkala gönderdiği zaman da dönmemiş filan. Lanet üstüne lanet yağdırıyor. Öyle olmuş. Müslümanın bak şükürlü olması, güzel sözlü olması, tatlı dilli olması durduğu yerden insana sevap kazandırıyor. Elhamdülillah diyorsun eski nimete, yeni sevap alıyorsun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorsun eski musibete, yeniden sevap alıyorsun. Onun için Müslümanlık, sevap kazanmak kolaydır. Parayla pulla da değil işte, görüyorsunuz. Yani parasız pulsuz da insan sevap kazanabilir. Ma nezele mines semai melekün iles semai velâ sa'ade iles semai melekün hatta yekule la havle velâ kuvvete illa billah. Bu Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz la havle ve la kuvvete illa billah sözünün sevabını, kıymetini bildiriyor. Buyurmuş ki ma nezile mine semai melekün, hiçbir melek yoktur ki semadan insin ve la sa'ade ile semai melekün, hiçbir melek yoktur ki yerden göğe çıksın. Hani kimisi iner, kimisi çıkar vazife icabı meleklerin, kimisi yeryüzüne iner, kimisi yeryüzünden vazifeli sevapları falan götürmek için, ibadetleri götürmek için semalara doğru çıkar. Hiç inen, hiç çıkan melek yoktur ki hatta yekule la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah demesin. Hep der yani. Bütün melekler böyle der. La havle ve la kuvvete illa billah ne demek o halde? Meleklerin inerken çıkarken söylediği, her meleğin söylediği söz. Ne demek bu? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hiçbir güç kuvvet yoktur. Hep Allah'ındır. Her şey Allah'tadır. Her güç kuvvet Allah'tadır. Yaşatan o, öldüren o, kaldıran o, indiren o, yükselten o, alçaltan o, aziz kılan o, zelil kılan o, her şey onda. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir demiş şair. Yani her şey Allah'tandır. Her şey Allah'tandır. Allah dilemese yaptırmaz. Allah-u Teala Hazretleri'nin müsaadesi olmasa hiçbir şey olmaz. Bir yaprak kıpırdamaz. Her şey Allah'tandır. O zaman ne yapmak lazım? Allah ile kulluk bağlantısını güzel tutması lazım insan. Sen nesin? Kulsun. Kimin kulusun? O Kerim Allah'ın kulusun. O Kadir Allah'ın kulusun. Güç kuvvet elinde olan Allah'ın kulusun. Kulluğunu bil, sırtın sağlam yerde. Hiç merak etme. Hiç kimse seni alt edemez. Hiç kimse seni alt edemez. Eğer ona has kul olursa. Demişler, ya sen tek başına malları yüklüyorsun develere, tek başına gidiyorsun bu köylerden. Kervanla git. Yoluna haramiler çıkar. Hayır demiş. Allah'a tevekkül ediyor ve gücün kuvvetin Allah'tan olduğunu biliyor mümin kimse. Ama yolculukta bir harami çıkmış önüne, seni öldüreceğim, malları alacağım diyor. Demiş ki ben müsaade et, bir dua edeyim şurada. Bir namaz kılayım. Elini açmış, bir dua eylemiş. Bir atlı peyda olmuş, seyirtmiş üstüne. O adamı adamdan kurtarmış yani onu. Gönderen Allah, gücün kuvvetin sahibi Allah. Yaptırtmaz, unutturur. Bir arkadaş diyor ki, durdurdular beni. O anarşinin şeyin çok olduğu zamanda. Hüviyetimi istediler, verdim diyor. Bir bana bakıyor, bir hüviyetime bakıyor. Efendim, filan diyor. Sonunda hadi geç demişler. Halbuki aradıkları adam benim diyor. Allah kurtardı ellerinden, geçtim diyor. Yani ismi burada yazılı. Kendisi de karşıda, resim de var. Onun için la havle ve la kuvvete illa billah sözü çok mühimdir. Dervişliğin ilk derslerinden biridir. Her şey Allah'tandır. Ona göre şey yaparsın. Allah'a iyi bağlanırsın. Allahu Teala Hazretlerine canı gönülden bağlanır, iyi kulluk edersin. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi bunun sebebi vürudu hadis diye bir şey vardır. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifi niçin ifade buyurmuş? Neden? Hangi hadise üzerine? Buna sebebi vürud derler. Sebebi vürudu şuymuş ki, Peygamber Efendimizle bir seferdeydik diyor Rabi. Yolculuktaydık, askeri seferdeydik. Ne zaman şey yapsak, yüksek bir yere çıksak, tepeye, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirirdik ama çok yüksek sesle. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, ey insanlar, kendi nefislerinize karşı mutedil davranın. Yani çok bağırıp çağırmayın. Çünkü siz böyle sağır veya çok uzakta olan bir zata seslenmiyorsunuz ki, aksine semi olan, basir olan, her şeyi duyan, işiten Allahu Teala Hazretlerine dua ediyorsunuz. Öyle çok kendinizi parçalarcasına bağırıp çağırma lüzum yok demiş. İkaz buyurmuş onlar. Bazısı çokça bağırıyor. Yani bu gittiğimiz seyahatlerde de bazen öyle garip şeyler görüyoruz. Güler misin, ağlar mısın? Tesbih çekecek, zikredecek. Kendisini yıkıp harap edip gidiyor. Yıkıp harap edip gidiyor. Geçen gün bir yerde, Allah şifa versin, soru sordu, cevap verdik. Soru sordu, cevap verdik. Çok hoşuna gitti. Bir nara attı. Yattı. Artık iki kişi sağından solundan zapt etmeye çalışıyorlar. Böyle çırpınıyor. Yarım saat 15 dakika geçti. Ondan sonra yine bir hani güzel bir mevzu geçti. Yine bir nara attı. Bu sefer balıklama. Yine çırpınıyor. İnsan kendisini kontrol edecek. İyi Müslüman nasıl olacak? Aklı havaya giden Müslüman değil ki. İyi Müslüman aklı daima başında olan şuurlu. Uyanık. Her şeyi bilerek, dikkat ederek, ölçerek şeriate uygun yapan kimse. Bu arada da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın yanına gelmiş Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da diyor ki sümme eta aleyye, sonra benim yanıma geldi. Ve ene ekulu fi nefsi la havle ve la kuvvete illa billah. Ben de içimden la havle ve la kuvvete illa billah, la havle ve la kuvvete illa billah deyip duruyordum diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh. İçinden diyormuş, fi nefsihi. Peygamber Efendimiz geliyor diyor ki ey Abdullah, adı Abdullah'tı Ebu Hüreyre'nin, ey Abdullah la havle ve la kuvvete illa billah de. Çünkü o cennetin hazinelerinden bir hazinedir. İçinden söylüyordu. İçinden söylüyordu. Nerede söylerse söylesin. Hak Resul, Allah'ın hak peygamberi. İçinden söylüyordu ama onun o söylediğini biliyor Peygamber Efendimiz'e Allah bildirmesiyle. Devam et. La havle ve la kuvvete illa billah de cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Emrin altında bir hazine olmasını istemez misin? Bir torba altın olsa bile bayılır insan yani. Bir tanesini o sevdiğine verir, bir tanesini öteki sevdiğine verir. Çocuklarına dağıtır, efendim cömertlik. Güzel, hoş şey. Cennet hazinelerinden bir hazinedir diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ma nakasat sadakatun min malin ve ma tevada'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın diğer bir hadisi, naklettiği diğer bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, atladığım yeri arıyordum, şuradaymış. Bir daha okuyorum. Ma nakasat sadakatun min mal ve ma zâdallahu abden bi affin illa izzen ve ma tevâdâ'a ahadun lillah illa refa'ahullah. Üç cümle var. Bir tanesini demin aşağıda olduğu için görmedik. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ma nakasat sadakatun min malin. Verilen sadaka malı azaltmaz. Maldan bir şey eksiltmez. İster zekat olsun, ister başka bağış olsun, başka türlü bağış olsun, verilen sadaka malı azaltmaz. Bu ne demek? Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzıyla bize garantidir ki korkma, sadaka ver, hayır yap, Allah daha fazlasını sana verecek demek. Resulullah Efendimiz garanti etmiş oluyor. O. Yoksa senin elinde 1000 lira para varken 200 lirasını verince 800 kalıyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte azalmaz buyurmuş. Sadaka malı azaltmaz buyurmuş. Demek ki daha çoğu gelecek. En aşağı 1'e 10 gelir kardeşlerim. Halis niyetle verdiniz mi? En aşağı 1'e 10 gelir. 1'e 9 gelirse bir tanesi bir yere takılmıştır, onun arkasına düşebilirsiniz. En aşağı 1'e 10 gelir. Onun için korkmayın, Allah yolunda malınızı infak edin. Samimiyetin ölçüsü biraz parayla ölçülüyor. Çünkü herkesle dost ahbap oluyorsun, güzel. Sen onun maddesine dokunmadığın zaman, o senin maddene dokunmadığı zaman ahbaplık iyi güzel devam ediyor. Birazcık menfaatine gölge düştü mü bakıyorsun kaşlar çatılıyor, ahbaplık gidiyor. Neden? Daha o kardeşimizi henüz mali yönden imtihan etmedik de ondan. Bir de mali yönden imtihan olması lazım. İnsanların maddesine dokunduğun zaman ahbaplık devam ediyorsa o iyi arkadaşlar. Yani maldan, mülkten, efendim paradan, puldan dolayı seninle kavga çıkartıyorsa, kârdan dolayı kavga çıkartıyorsa imtihanı kaybetti demek. Ekseriyetle insanlar bir kendisini de aldatır. Kendisi kendisini de aldatır. Filancayı seviyorum sanar, filancayla ahbap sanır kendisini ama menfaatini çiğneyemez. Menfaatini korumak için o ahbaplığı yıkıverir. Onun için dinimizde de Allah-u Teala Hazretleri bizleri malla ölçüyor. Malla ölçüyor. Bizim sadık Müslüman olup olmadığımızı neyle ölçüyor Allah? Sevdiğimiz şeylerle ölçüyor. Ver bakalım malını, anlayayım senin halis Müslüman olduğunu. Zekat vereceksin diyor. Sadaka vereceksin. Sadakayı fıtır vereceksin. Allah yoluna malını sarf edeceksin, gayret edeceksin diyor. Veren kul kar ediyor. Arkasından kar edecek. Manevi bir kanun bu. Sen verdin mi Allah daha fazlasını verir ama ilk önce vermek suretiyle bir imtihan oluyor. Vermeyen, cimrilik eden, elini sıkan mahrum kalıyor. Hem dünya hayrından hem ahiret hayrından mahrum kalıyor. Veren kar ediyor. Çünkü veren, melek dua edermiş. Gökte iki melek varmış. Allah'ıma altı münfikan halefa. İnfak eden, sadaka verene ya Rabbi fazlasını geriden fazla fazla ver. O melek dua etmesi ne demek? O iş öyle olacak demek. Demek ki kardeşlerim bizim de halis muhlis Müslümanlığımız biraz nereden anlaşılacak? Maddeden, mal canın yongası ya. Bakalım o yongaya dokunduğun zaman canı zıplıyor mu zıplamıyor mu? Oradan anlaşılacak. Camilerimiz harap, efendim işlerimiz eksik. Doğru düzgün neşriyatımız yok, teşkilatımız yok, eğitimimiz yok, çalışmamız az. Neden? Herkes biraz fukara bir milletiz. Yani mesela Almanlar filan gibi çok ticaret yapıp da çok para kazansak yine cömertler çok çıkar da. Ama cömertlik fakirlikle, zenginlikle ilgili değildir. Yani cömert tabiatlı olan insan fukarayken de verir. Şimdi Ebu Cafer diye bir zatın hikayesini anlatır kitaplar. Zengin bir kimseymiş, cömertliğiyle tanınmış. Ebu Cafer gitmiş hurmalığına oturmuş. O gölgelikte hurmalar var, belki üzümler var. Böyle bakmış komşunun bahçesinde bir siyah habeşi köle çalışıyor. Bel belliyor, kazma kazıyor, bilmem kesiyor, biçiyor. İşçilik yapıyor. Bir zayıf köpek gelmiş yanına. Böyle etrafında kuyruk sallayarak dolaşmış. Onun üzerine o da gitmiş ağaca astığı çıkınından bir çörek çıkartmış atmış önüne. Köpek hemen onu yemiş. Gene kuyruk sallayıp etrafında dolaşmaya başlamış. Gitmiş gene çıkınından bir parça daha çörek onu da vermiş. Köpek onu da yemiş hemen. Ondan sonra bir daha etrafına gelmiş. Nihayet çıkından sonuncu parçayı çıkartmış. Köpeğin önüne atmış. Çıkını yapmış, silkelemiş. Tamam, içinde bir şey kalmadı. Köpeğe hepsini verdi. Köpek yiyince onu gitmiş. Ebu Cafer çağırıyor. Gel bakayım buraya. Ne yaptın? Niye verdin köpeğe çöreklerini? Diyor ki biraz garip köpek gördüm. Bu diyarın köpeği değil. Kimse buna bakmaz diyor. Aç kalmış zavallı. Onun için verdim diyor. Ben de diyor oruca meyilliydim zaten bugün oruç tuttuğum diye. Güneşin altında çalışacak kurmalıkta. Oruca meyilliydim zaten, ne ziyanı yok, oruç tutuveririm diyor. Ebu Cafer diyor ki, bu adam benden daha cömert. Çünkü yok arkasında, ben mesela bir tencere versem buzdolabı ağzına kadar yiyecek dolu. İsterse bir çuval versin. 9 çuval olduktan sonra geride bir çuval vermek çok değil insana. Ama 3 tane çöreği olup da hepsini verdim, o daha cömert oluyor. Demiş sen benden daha cömertsin. Beni halk cömert biliyor ama sen benden cömertsin. Gitmiş kölenin sahibine, demiş senin şu köleyi bana sat, satın almış. Ondan sonra köleye gitmiş, seni ben satın aldım, sahibin benim ama azat ettim seni demiş. Ondan sonra da tarlayı da gitmiş satın almış, o tarlayı da sana bahşettim demiş. Sabahleyin köle olarak, işçi olarak girdiği tarlaya, ertesi gün veya akşamüstü tarlanın sahibi hür bir insan olarak gitmiş. Neden? Cömertlik işte. Cömertlikten mahrum olmuyor insan. Arkasından Allah 3 tane çöreği köpeğe verdi diye hem hürriyetini bahsetmiş. Kim veriyor? Ebu Cafer mi veriyor? Ebu Cafer'e Allah verdirtiyor. Hem hürriyetini elde etmiş hem de tarlanın sahibi olmuş. İşte bu böyledir yani. Buna benzer tarzda cereyan eder işler. Şahıslar değişir. Ebu Cafer gider, Ali gelir, Veli gelir. Köle gider, efendim hizmetçi gelir ama bu kaide böyle yürür. Allah'a has halis kulluk edeni Allah yarı yolda bırakmaz. Mahrum bırakmaz. Naçar olacak yerde, nâgâh açar olacak yerde. Derman yürür derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eder. Hiç çare olmadık bir zamanda, böyle bir çare kaldığın zamanda Allah birden perdeyi açar, bir çare ihsan eder diyor. Müminler görür. Çok görmüştür hayatında. Mümin kimseler imanın böyle içinde coşmaya başladı mı, kalbinde zıplamaya başladı mı, böyle şeyleri çok görür. Mümin kullara Allah gösterir bu ibretleri. Birisinden borç almış bir müteahhit. Anlattı bir arkadaş. Tarsus'ta. Borç almış, borcunun vadesi gelmiş. Ödemeye takat yok. İnşaat yapmış, inşaatında daireler satılmamış. Ama borcunu vaktinde vermek istiyor. Utanıyor vaktinde veremedim diye. El açmış, dua etmiş. Ya Rabbi ben borçluyum, bu borcumu ödemem lazım. Bir çare yok. En son güne kadar çaresiz. Kasasında bir kuruş para yok. En son gün birisi geldi diyor, Almanyalı bir kadın diyor. Ondan sonra iki tane daire satın almış. Parasını da tıkır tıkır tıkır tıkır hepsini saymış. Aman demiş, bunlar iki yetim için alıyorum demiş. Müteahhit efendi şöyle olsun böyle olsun. Müteahhit onları duyar mı? Aklı başka yerde. Sevincinden paraları aldığı gibi dost doğru gitmiş. Alacaklısına, al kardeşim vaktinde elhamdülillah nasip oldu. Sana borcumu ödüyorum demiş. Namuslu borçlu böyle olur. Mümin insan böyle olur. Mümin insana da Allah'ın lütfu böyle olur. Çünkü çaresiz, ödemek istiyor, kasasında para yok. İşte Allah çaresize böyle çaresazdır Allah. Çaresaz ne demek? Çare yapıcı. Çare icat eder Allah. Çaresize çaresazdır. Çare icat eder. Allah bizi iyi Müslüman eylesin, mümin eylesin. Sen kulluğunu iyi bilirsen o Rabb'lığını bilir. Sen kulluğunu iyi bilirsen Allahu Teala Hazretleri rububiyetinin gereğini bilir. Bostancı tarlayı ne zaman sulayacağını bilir. Gelmişler demişler ki, ya İbrahim İbni Ethem, gel dua edelim, susuzluktan kırıldı belde, yağmur duasına çıkalım. Demiş ki, ekimu bi ubudiyetiküm fe innehu a'lemu bi rububiyetihi. Siz kulluğunuzu iyi yapın, o Rab'lığını bilir demiş. Siz günah işliyorsunuz, kusur işliyorsunuz, yağmur kesiliyor. Zekatı vermiyorsunuz, efendim hayrı yapmıyorsunuz, yağmur kesiliyor. Siz kulluğunuzu düzeltin, o Rab'lığını bilir. Bir şehrin beldesinin müftüsü anlattı. Bizim fakülteden mezun, yaşlı, aksakallı bir dost, tanıdık. Belde diyor, şeyden ziraat beldesi ama susuzluktan kırılıyoruz diyor. Kıtlık ve yağmur yok, kuraklık. Gelmişler müftü efendi, yağmur duasına çıkalım, yağmur duasına çıkalım. Peki karar verdik, filanca gün yağmur duasına çıkalım dedik diyor. Çıktık diyor yağmur duasına, kazalardan minibüslere bindiler, geldiler diyor. Toplandık, bu sefer müftü efendiye İmamın birisi, vaizin birisi gelmiş demiş ki müftü efendi, örfü idareden izin aldın mı? Yok demiş, hiç aklıma gelmedi. Gerekir mi? Gerekmez mi demişler, bu kadar halkı topluyorsun kalabalığı yağmur duası diye. Örfü idare 5 kişiden fazlanın toplanmasına müsaade etmiyor. Sen bunu nasıl toplarsın? Eyvah! Hatalı bir iş işledik ama bilmeden yani şey yapmadan. Hadi generale gidelim. Gitmişler generale. Şimdi diyor yolda da bir düşündüm taşındım diyor. Halkı topladık izin ver desem biçimsiz olacak. Paşam demiş halk yağmur duasına toplandı. Zat-ı halinizi bekliyorlar demiş. Zat-ı halinizi bekliyorlar duaya demiş. Paşa da demiş ki benim işim başımdan aşkın. Hadi sen bana vekil oluver. Git demiş. Gittik diyor. Gittik. Şimdi gazeteciler gelmiş, flaşlar, makineler, fotoğraf makineleri hepsi benim diyor, şöyle bir terledim diyor. Boynumu büktüm ya Rabbi. Kimisi de aleyhinde alay etmeye başlamış. 20. yüzyılda yağmur duasına çıkılır mı? Ne yapacaksın? Yağmur duasına çıkmayıp da 20. yüzyılda yağmur duasına çıkılır mı? Alay ediyorlar böyle kimisi de. Demiş ki ya Rabbi buraya mümin geliyor, kafir geliyor, hasetçi geliyor, inatçı geliyor, münkir geliyor. Mahrum etme demiş. Mahrum etme. Ortalık pırıl pırıl güneş diyor. El açtık diyor. Başladık diyor dua etmeye diyor. Bir bulut, bir yağmur, bir yağmur, bir yağmur. Hemen o anda diyor. Gazeteler falan yazdı diyor. Yani yağmur duası elhamdülillah Allah'ın lütfu keremiyle. Artık hatta demiş ki vali, oranın valisi. Giden bir şahsa, işte demiş görsün münkirler demiş. Yani onun bile canına tak demiş de. Yani bak o kadar alay edip duruyorlardı demiş. İşte yağmur yağdı demiş. Yani Allah'a insan iyi tevekkül edecek kardeşlerim. İyi tevekkül ederse Allah her yerde hazır ve nazır. Sonra la havle ve la kuvvete illa billah. Her güç kuvvet ondan, yağmur yağdırmak ondan, güneşi çıkartmak ondan, bitkiyi yetiştirmek ondan, her şey ondan. Ona biz iyi kulluk edeceğiz. Kulluğumuzu iyi yaparsak Allah-u Teala Hazretleri bize lütfunu keremini ihsan eder. Hürmeti esma-ikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.